สำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจฟุ้งซ่านไปทางอื่นผู้ที่จะมีศรัทธามั่นใจในข้อวัดปฏิบัติคือการนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยหายากเหลือเกินส่วนมากก็มักจะเป็นผู้ท้อถอยทีแรกขมักขม้นดีอันทำไปทำไปสู้อำนาจแห่งมารคือกิเลสไม่ไหวก็ท้อถอยไปจิตใจเช่นนี้มันไม่ใช่ใจของนักปราชญ์ใจของนักปราชญ์นี่มันต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อทุกขเวทนาต่างๆอดกั้นต่ออุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งร่างกายและทางจิตใจผู้ใดอดทนต่ออุปสรรคของร่างกายและจิตใจนี้ไม่ได้ผู้นั้นก็ภาวนาไม่ได้หรือว่าทำใจให้สงบลงไม่ได้นั้นพอจะได้ประสบอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าเท่านั้นใจก็ฝ่อเข้าไปเลยไม่มีความอดกั้นทนทานอันนี้มันไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์เพราะฉะนั้นผู้ใดที่จะเป็นนักปราชญ์แล้วก็ให้พึ่งเอาความอดทนนี่ไปประดับจิตใจของตนไว้ผู้ใดไม่มีขันติธรรมประดับอยู่ในใจผู้นั้นไม่ใช่นักปราชญ์นั่นนี่ก็สำคัญเป็นคฤหัสถ์ก็ตามถ้าหากว่าไม่มีอุบายปัญญาเยียบคายสักหน่อยก็จะไม่สามารถปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มันเป็นการฝืนจิตใจมากหรือว่าเป็นการฝืนกระแสของตัณหาตัณหานั่นมันจะจูงใจให้ประพฤติไปอีกอย่างหนึ่งแต่แล้วธรรมะนั่นเป็นเครื่องสกัดกั้นกระแสของตัณหาไม่ให้ไหลไปเหมือนอย่างทำนบสำหรับกั้นน้ำไม่ให้ไหลลงไปสู่ที่ต่ำฉะนั้นแหละดังนั้นผู้ที่ยังชอบกับกิเลสตัณหาอยู่ก็จึงไม่สามารถจะปฏิบัติตามพระธรรมได้ดังนั้นก็ต้องฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องสนับสนุนกำลังศรัทธาให้แก่กล้าขึ้นไปเมื่อได้ฟังตัวอย่างของท่านผู้วิเศษในโลกแล้วจิตใจของเราก็จะได้เข้มแข็งขึ้นดังในธรรมะกันนี้ก็จะได้แสดงเรื่องพระพุทธคุณบทว่าอนุตตรโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังแปลว่า พระบรมศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอย่างยิ่งไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนพระองค์เลยบรรดาสารถีผู้ฝึกช้างม้าวัวควายและสัตว์พาหนะอื่นๆในโลกอันนี้นะไม่มีใครที่จะยิ่งไปกว่าหรือว่าเสมอเหมือนกับพระพุทธองค์ผู้ฝึกสำหรับพระพุทธองค์นั้นทรงฝึกมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่ต้องลงแท้ไม่ต้องลงค้อนแต่ประการใดแต่สำหรับพวกสารถีทั้งหลายที่ฝึกช้างก็ดีฝึกม้าก็ดีฝึกวัวฝึกควายเหล่านี้เมื่อมันพยศมาก็ต้องลงแท้ต้องตีต้องทรมานมันไม่ให้มันกินหญ้ากินน้ำถ้าตัวไหนมันฝึกไม่ได้จริงก็ฆ่ามันเอาชำแหละเนื้อมันมาบริโภคเสียนี่ชาวโลกเขาฝึกสัตว์ต่างๆนี่เนี่ยด้วยกรรมวิธีอันดุร้ายแต่ส่วนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงฝึกมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยธรรมานุภาพด้วยอุบายปัญญาพระองค์ไม่ได้ฝึกแบบคนธรรมดาสามัญทั่วไปเพราะฉะนั้นแหละพระองค์จึงชื่อว่าเป็นยอดแห่งสารถีทั้งหลายในโลกไม่มีใครที่จะเท่าเทียมถึงไอ้ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจดังกล่าวมานี่ได้โดยละมุนละม่อมก็เนื่องมาแต่พระองค์ทรงฝึกพระองค์นั่นแหละมาก่อนพระองค์ทรงรู้อุบายฝึกตนของตนมาแล้วเมื่อได้รู้อุบายฝึกตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยวิธีใดพระองค์ก็นำเอาวิธีนั้นแหละมาฝึกมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแม้พระองค์ฝึกพระองค์ก็ไม่ได้คิดทำลายอะไรพระองค์ไม่ได้ฝึกด้วยความรุนแรงอะไรเป็นแต่เพียงว่าเมื่อยังไม่ทันได้พบผลทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระองค์ก็พยายามอดนอนผ่อนอาหารไปเรื่อยๆไม่ได้หักโหมทีเดียวบางทีว่ามันจะเกี่ยวกับการบริโภคอาหารมากเกินไปหรืออย่างไรมันถึงไม่ได้สำเร็จองค์ทรงลำพึงอย่างนี้แล้วก็พยายามผ่อนอาหารลงไปแล้วก็ผ่อนทางหลับทางนอนลงไปจนถึงกับว่างดฉันอาหารก็ยังไม่ได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณจึงได้ทรงลำพึงขึ้นมาในพระทัยว่าทางไหนหนอเป็นทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณนี้ไอเราทำความภาคเพียรพยายามมานี่ได้ว่าถึงขีดสุดแล้วไม่มีมนุษย์ใดที่จะทำความเพียรเท่าเทียมกับพระองค์และจะยิ่งกว่าพระองค์ก็ไม่มีเพราะว่าสุดท้ายนี่พระองค์กั้นลมหายใจเข้าออกไม่มีนักบวชใดในโลกที่จะไปกั้นลมหายใจโดยการบำเพ็ญ ทางจิตใจอย่างนั้นแต่นี่พระองค์กั้นลมหายใจเมื่อลมหายใจมันออกทางปากทางจมูกนี้ไม่ได้แล้วมันก็ป่วนปั่นไปมาอยู่ในช่องท้องนั้นในที่สุดมันก็ออกตามขุมขนบ่นี่ลมนั่นนะพระองค์ก็ไม่ได้วายชนไปก็เพราะว่าบุญญาบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมานั่นแหละช่วยรักษาไว้ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าพวกเทวดาทั้งหลายได้เห็นพระพุทธองค์อดอาหารจนสูบจนผอมกลัวว่าพระชนมาชีพของพระองค์จะไม่ยั่งยืนนานให้ได้พบผลทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเทวดาเหล่านั้นจึงได้เอาอาหารอันเป็นพิษนั้นมาแทรกเข้าในพระวรกายของพระองค์เพื่อให้พระกายของพระองค์นั้นทรงดำรงอยู่ได้นี่เป็นอันได้ความว่าธรรมดาว่ามีบุญแค่อย่างเดียวแล้วบุญย่อมตามรักษาอำนวยความสะดวกให้ไปโดยลำดับอย่างนั้นเรียกว่าเมื่อผู้ใดสั่งสมบุญบุญก็ย่อมตามอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นั้นพูดอย่างง่ายๆแม้ว่าผู้นั้นจะไปทุกข์ตกทุกข์ได้ยากลำบากแห่งหนตำบลใดถึงแม้ว่าญาติพี่น้องวงศาจะไม่รู้ข่าวคราวไม่ญาติพี่น้องจักไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลได้แต่บุญกุศลที่ผู้นั้นทำก็จะตามอำนวยผลหรือว่าให้อารักขาหรือว่าช่วยขจัดอุปสรรคความขัดข้องที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นให้ลุล่วงไปได้เหมือนอย่างตอนสุดท้ายที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั่นแหละเมื่อกิเลสมันแสดงบทบาทมารบกวนพระองค์พระองค์ก็ทรงลำพึงว่าในที่นี้ญาติโกโหติกาอะไรของเราก็ไม่มีพอที่จะมาเป็นสักขีพยานให้ได้ก็มีแต่บุญบารมีที่เราได้สั่งสมอารมณ์มาแต่อเนกชาติเท่านี้แหละจักมาเป็นสักขีพยานของเราเมื่อทรงลำพึงอย่างนี้แล้วก็ทรงระลึกถึงพระบารมีธรรมที่ได้บำเพ็ญมาแต่อเนกชาติหากว่ามีจริงแล้วก็ขอให้แสดงบทบาทออกมาเพื่อขจัดอุปสรรคความขัดข้องต่างๆเหล่านี้ให้ลุล่วงไปด้วยดีเมื่อทรงอธิษฐานถึงบุญญาบารมีอย่างนั้นแล้วทันใดนั้นก็อานุภาพแห่งบุญกุศลก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อพระพักของพระองค์ช่วยกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆเหล่านั้นให้ระงับดับสูญไปพูดง่ายๆว่ากิเลสอย่างกลางนั่นแหละมันแสดงบทบาทต่างๆนานามาคุกคามพระองค์เพื่อให้จิตใจของพระองค์นั้นพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปไม่ให้ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแต่พระองค์ไม่ทรงท้อถอยมีพระทัยมั่นอยู่ในบุญญาบารมีนี่แหละพระองค์เจ้าจึงเอาชนะมารทั้งหลายได้แม้ผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามเมื่อได้มีจิตศรัทธายินดีในการฝึกฝนอบรมตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปโดยลำดับหากว่าเกิดอุปสรรคความขัดข้องอะไรขึ้นมา อันจะเป็นเหตุให้ศรัทธามันเสื่อมไปทำให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอไปอย่างนี้เราก็อธิษฐานถึงบุญบารมีของตัวเองนั่นแหละที่ตนเองได้กระทำบำเพ็ญมาไม่ควรที่จะลืมบุญบารมีเพราะว่าทุกคนน่ะกว่าจะได้มีศรัทธามาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ได้ก็เพราะอาศัยบุญกุศลหนหลังนั่นแหละมาหนุนซองถ้าบุคคลไม่มีบุญกุศลหนหลังที่ได้สั่งสมอารมณ์มาเป็นกำลังใจแล้วผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะมาเอาชนะมารคือกิเลสอย่างว่านี้ได้คนเป็นจำนวนมากเป็นคนอ่อนแอท้อแท้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมารคือกิเลสทั้งอย่างหยาบและอย่างกลางและอย่างละเอียดเหตุนั้นจึงไม่มีความสนใจในการทำความเพียรนั่งสมาธิภาวนากำหนดใจละกิเลสที่มันพุ่งขึ้นมาในจิตใจนั้นได้เพราะว่าจิตใจตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหามานานไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้มีกำลังแก่กล้าเหตุนั้นถึงสู้มารคือกิเลสไม่ไหวเอาเถิดถ้าว่าผู้ที่ยังสู้อำนาจของมารคือกิเลสอันมันมากวนใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยนี้ยังไม่ได้ก็ขอให้กำจัดกิเลสสมานอันอย่างหยาบช้าลามกเหล่านั้นให้ออกไปจากจิตใจให้ได้ก็นับว่าเป็นบุญโขทีเดียวการที่พระบรมศาสดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี้พระองค์จะเอาชนะมารอย่างว่านั้นได้นั่นก็เพราะว่าพระองค์เอาชนะมารคือกิเลสอย่างหยาบมาแล้วอันนี้ยังเหลือแต่มารคือกิเลสอย่างกลางเท่านั้นเองแหละในวันที่พระองค์เจ้าจะได้ตรัสรู้นั่นพอพระองค์นั่งสมาธิเข้าไปอันนี้พอน้อมใจลงสู่ความสงบนิวรณ์ห้าอันเป็นกิเลสชั้นกลางนี่มันก็แสดงบทบาทมาขัดขวางพระองค์จะไม่ให้พระทัยของพระองค์สงบระงับลงไปได้เลยนั่นแหละวันนี้พระองค์ก็ไม่ท้อถอยทรงระลึกถึงพระบารมีธรรมดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละมาเป็นกำลังใจเมื่อพระบารมีธรรมอันนั้นที่พระองค์ได้สั่งสมอบรมมามันมีจริงนี่มันก็ปรากฏขึ้นในพระทัยของพระองค์ทำให้กำลังใจของพระองค์นั้นเข้มแข็งหนักแน่นเหมือนกับพื้นแผ่นพระสุธาอันหนาได้ 240,000 โยชน์เนี่ยฉันใดพระทัยของพระองค์ก็หนักแน่นมั่นคงฉันนั้นไม่ยอมอ่อนข้อให้มารคือกิเลสเหล่านั้นเลยกิเลสเหล่านั้นมันแสดงบทบาทขับไล่ให้พระองค์ขยับขยายหนีออกจากแท่นบัลลังก์นั้นพระองค์ก็ไม่ยอมเคลื่อนย้ายเด็ดขาดเลยนี่นับว่าเป็นคุณเป็นพระคุณอันล่ำเลิศเป็นตัวอย่างของพุทธบริษัททั้งหลายที่ควรระลึกไว้เสมอควรเอาอย่างควรน้อมเอาพระคุณเหล่านั้นมาเตือนจิตใจของตัวเองเข้าไปเนี่ยพระองค์ฝึกพระองค์ได้อย่างนี้แล้วพระองค์จึงรู้วิธีฝึกบุคคลอื่นได้โดยละมุนละม่อมโดยไม่ต้อง ด่าไม่ต้องว่าคำหยาบโลนต่างๆนั้นนะไม่ต้องลงโทษมีจำขังเป็นต้นเหล่านี้ไม่มีในพุทธศาสนานี้แล้วพระองค์ก็สามารถสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นให้หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ไปได้มีเป็นจำนวนมากในครั้งเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนมชีพอยู่นั่นน่ะทั้งนี้ก็เพราะมันประกอบกันนั่นเองแหละถ้าว่ามีแต่พระองค์สร้างพระบารมีฝ่ายเดียวแต่พุทธบริษัทไม่สร้างหรือว่าสร้างไม่เต็มอย่างนี้พระองค์ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันแหละพระองค์ก็ฝึกคนเหล่านั้นไม่ได้การที่พระองค์จะฝึกคนเหล่านั้นได้ก็เพราะคนเหล่านั้นได้สั่งสมบุญบารมีตามพระพุทธองค์มาในสงสารตั้งนานแสนนานเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่นานเท่าพระพุทธเจ้าหรอกในตำราท่านกล่าวไว้ว่าสำหรับผู้ไม่ได้ปรารถนาเป็นอะไรต่ออะไรปรารถนาพ้นทุกข์อย่างเดียวนี่สร้างบารมีแสนกับก็เต็มแต่ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันแสนกับนี่ก็ดีนับว่านานโขทีเดียวนี่แหละให้พึ่งพากันคิดดูอิทธิพลของกิเลสตัณหาเนี่ยมันเข้มแข็งขนาดไหนอันมันฝังรกฝังรากมาในจิตใจนี่เนี่ยบุคคลผู้ที่จะขับกิเลสเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากดวงจิตนี้ได้ก็ต้องสร้างบารมีมาในสงสารนี้ตั้งแสนกับนู่นกว่าจะเต็มบริบูรณ์นะแต่แล้วที่นี้นะทุกคนก็รู้ไม่ได้เลยว่าในชาติอดีตล่วงมาแล้วนู่นนะไม่ทราบว่าเราสร้างบุญบารมีมาได้มากน้อยเพียงเท่าใดแล้วไม่มีใครรู้ได้เลยจะรู้ได้ก็มารู้เอาปัจจุบันนี้แหละเพ่งพิจารณาดูชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็พอที่จะอนุมานได้อย่างผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมนี้ผู้แสวงหาบุญผู้แสวงหาความสงบหมู่นี้รู้ตั้งแต่เป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีได้สร้างได้สมมาแต่ในอดีตชาติหนหลังนั้นว่ามากพอสมควรทีเดียวเช่นถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็คงเคยได้รักษาอุโบสถศีลมาเพราะการรักษาอุโบสถศีล นี่มันก็เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ประเภทหนึ่งหรือว่าเป็นการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีคือบารมีที่จะกระตุ้นเตือนใจให้เห็นโทษแห่งกามคุณทั้งหลายนั่นแหละถ้าว่าใครไม่ได้รักษาอุโบสถก็ดีหรือว่าไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุสามเณรก็ดีเหล่านี้ได้ชื่อว่าไม่ได้ชื่อว่าบกพร่องเนกขัมมะบารมีไม่ได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเมื่อบารมีข้อนี้ไม่สมดุลกันไปกับบารมีอื่นผู้นั้นก็จะสำเร็จไม่ได้เลยจะละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจไม่ได้เลยแม้แต่จะเบื่อหน่ายต่อกิเลสตัณหานี่ก็ไม่เบื่อหน่ายท่านผู้ที่มีความเบื่อหน่ายต่อกิเลสตัณหานี่ก็อานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถศีลหรืออานิสงส์แห่งการบรรพชาอุปสมบทนี้เองนะมาดลจิตดลใจให้เห็นโทษแห่งกิเลสกามวัตถุกามได้สมทบกับบารมีอื่นๆมีฐานะบารมีเป็นต้นเข้าไปนะนั่นแหละมันถึงมีกำลังเข้มแข็งสามารถขับไล่มารคือนิวรณ์ทั้งห้าออกไปจากดวงจิตได้ เมื่อพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้โดยอุบายวิธีอย่างไรพระองค์ก็นำมาแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทด้วยอุบายวิธีอย่างนั้นก็ให้พึ่งลำพึงถึงแนวทางที่พระศาสดาทรงสั่งสอนพุทธบริษัทมาเป็นอารมณ์แล้วเราก็จะได้ทราบซึ่งในใจว่าพระศาสดานี้พระองค์ทรงพระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกเหลือล้นพ้นประมาณเหลือที่จะหาอะไรมาเปรียบเทียบได้เพราะว่าถ้าว่าพระองค์ไม่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาพระกรุณาอย่างว่านี่นะเมื่อพระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วนะพระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขอยู่อย่างนั้นโดยลำพังใครก็จะไปว่าอะไรพระองค์ก็ไม่ได้อย่างนี้แหละแล้วบรรดามนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็จะเป็นผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีอุบายปัญญาที่จะละกิเลสตัณหาได้ทั้งนี้ก็เพราะว่ามันขาดผู้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครที่จะมาชี้หนทางออกจากทุกข์โดยถูกต้องให้ได้โดยมากก็มีแต่ความเห็นผิดไปหรือมิฉะนั้นก็เรียกว่าความคิดความเห็นยังไม่ถึงยังไม่เข้าขั้นถึงแม้จะมีความเห็นถูกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำดีขั้นสูงขึ้นไปถึงโลกุตตรธรรมได้เลยต่อเมื่อพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนที่หนทางให้นู่นแหละจึงได้ดำเดินตามที่ทางที่พระองค์เจ้าชี้แจงแนะนำสั่งสอนนั้นจึงสามารถบรรลุถึงความพ้นทุกข์พ้นกิเลสตัณหาต่างๆได้ดังนั้นแลพุทธบริษัทผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าเมื่อมาพิจารณาถึงพระคุณนามบทนี้แล้วก็จะเป็นเหตุให้มีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่งเรียกว่าความเคารพนับถือนั้นนับวันแต่เข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆก็มาหวนระลึกถึงพระเมตตาพระกรุณาของพระองค์นั้นนับว่าใหญ่ยิ่งเอาเหลือเกินพระองค์ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณสิ้นอาสวะกิเลสแล้วพระองค์ก็ยังไม่เสวยวิมุตติสุขอยู่โดยลำพังยังเสด็จไปตามบ้านน้อยเมืองใหญ่พาพระสาวกไปพักอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพเป็นการฝึกพระภิกษุสงฆ์สามเณรไปในตัวด้วยแล้วก็เป็นการฝึกคารวะญาติโยมผู้ครองเรือนที่มีศรัทธาเข้าไปเฝ้าฟังพระธรรมเทศนา อันนั้นแหละไปในตัวเลยเรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างคือประโยชน์แก่คารวะผู้ครองเรือนก็ได้ประโยชน์ในการฝึกผลพระภิกษุสามเณรผู้ตามเสด็จได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแหละท่านที่เป็นภิกษุสามเณรก็ดีเป็นทายกทายิกาก็ดีเมื่อมารำพึงถึงพระคุณบทนี้เป็นอารมณ์บ่อยๆแล้วก็จะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้ประกอบความภาคเพียรพยายามไม่ท้อไม่ถอยด้วยความไม่ประมาทด้วยมามองเห็นว่าพระศาสดาของเราผู้ประเสริฐในโลกนั้นพระองค์ยอมสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อพาให้ ผู้อื่นได้ประสบความสุขความเจริญพระองค์ไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยของพระองค์เลยอันนี้แหละควรพากันหมั่นระลึกนึกคิดให้ดีโดยเฉพาะอุบายที่พระองค์เจ้าฝึกปรือพุทธบริษัททั้งหลายนั้นถ้าว่าแสดงถึงหลักแล้วก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี้เองแหละนี่ข้อปฏิบัติสามประการนี้นับว่าเป็นกรรมวิธีที่ดีที่สุดไม่มีข้อปฏิบัติใดที่จะยิ่งไปกว่านี้เลยอันมักมีองค์แปดนั่นก็สงเคราะห์เข้าในศีลสมาธิปัญญานี้เองเช่นอย่างว่าทรงสอนให้ประกอบการงานที่ปราศจากโทษเมื่อนี้ก็ทรงสั่งสอนให้ฝึกพูดจาปราศัยให้มันถูกระเบียบให้มันสำเร็จเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วก็ทรงสอนให้เว้นจากการพูดในเรื่องที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเช่นพูดเท็จพูดส่อเสียดให้ผู้อื่นแตกร้าวสามัคคีกันพูดคำหยาบโลนต่างๆและพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไม่มีประโยชน์อันใดมูนี่ทรงสอนให้ละให้ละเว้น แล้วก็ทรงสอนให้ทำมาหาเรื่องชีพโดยทางสุจริตไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะการอาชีพนั้นมรรคสามองค์นี้ก็ไปรวมเข้าในศีลสิกขานั่นเองไม่ใช่อื่นไกลอะไรแล้ววันนี้ก็ทรงสั่งสอนให้เจริญสมาธิต่อคุณธรรมที่สนับสนุนให้จิตใจสงบระงับลงเป็นสัมมาสมาธิได้นั้นก็ได้แก่สัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรอยู่ในที่สี่สถานในที่สี่สถานนั้นคือเพียรระมัดระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานแล้วถ้าว่าพลั้งเผลอว่าได้สร้างบาปให้เกิดขึ้นในสันดานแล้วอย่างนี้ก็เพียรพยายามละบาปนั้นให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจเมื่อละบาปไปหมดแล้วอย่างนี้ก็เพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลความดีเข้าใส่ไว้เมื่อสั่งสมบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในใจแล้วก็พยายามรักษาบุญกุศลนั้นไว้อย่าให้เสื่อมเนี่ยหมายความว่าเมื่อเราทำใจสงบลงไปได้แล้วก็พยายามรักษาใจที่สงบอยู่นั้นน่ะให้มันตั้งสงบเป็นปกติไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ ในการที่บุคคลจะทำความเพียรไปได้สะดวกคล่องแคล่วไม่เฉออกนอกทางก็เพราะมาบำเพ็ญสัมมาสติคือระลึกชอบระลึกอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่อย่างนี้แหละบุคคลที่มาตั้งสติระลึกเพ่งพิจารณาดูอัตภาพร่างกายอันนี้เนี่ยให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วก็ระลึกถึงเวทนาที่เกิดขึ้นจากทางกายและทางใจนี่ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงก็ดีมาระลึกมาเพ่งดูดวงจิตอันนี้ให้เห็นตามสภาพความจริงหนึ่งแล้วก็เพ่งดูธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตนี้หมายถึงจิตคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปบ้างเหล่านี้ท่าน รวมเรียกว่าธรรมารมณ์นี่แหละทั้งหมดนี้ทรงสอนให้พิจารณาเห็นว่าสักแต่ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยเช่นร่างกายนี่ก็ประกอบไปด้วยเพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นแหละส่วนเวทนาก็ดีส่วนจิตก็ดีส่วนธรรมารมณ์ก็ดีก็สรุปลงในนามธรรมนั่นเองแหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรแปลว่าธรรมที่ไม่มีรูปร่างเช่นอย่างทุกขเวทนาสุขเวทนาอย่างนี้นะมีรูปร่างอยู่ที่ไหนล่ะใครหาได้ให้เห็นไม่มีจิตก็เหมือนกันเนี่ยไม่มีรูปร่างอะไรมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นเองเราจะไปหารูปร่างสีสันวรรณะของดวงจิตนี่ไม่พบแล้วแม้ความคิดก็เหมือนกันมันก็เป็นแต่เพียงความคิดเท่านั้นแหละไม่มีรูปร่างอะไรเลยความคิดต่างๆนั่นคิดดีก็ดีคิดชั่วก็ดีคิดไม่ดีไม่ชั่วก็ดีมันก็สักแต่ว่านะเพ่งดูจริงๆแล้วไม่มีรูปร่างสีสันวรรณะอะไรเลยนี่แหละพระศาสดาทรงมุ่งหวังให้ผู้ความเพียรเพียรทางจิตใจนี้ให้เพ่งดูธรรมชาติทั้งสี่ประการนี้นะให้เห็นเป็นของว่างกล่าวโดยสรุปแล้วนะเป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคลเป็นแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมประชุมกันอยู่เท่านั้นแหละเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายไปนี่ถ้าว่าผู้ใดมาเพ่งดูสภาวะทั้งสี่ประการดังกล่าวมานี่ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงลงไปแล้วจิตมันก็จะรวมลงได้เลยมันจะไม่สงสัยลังเลอะไรทั้งหมดมันจะไม่เกาะไม่คล้องอยู่กับสิ่งใดที่เป็นอดีตอนาคตเพราะว่าสิ่งใดๆที่ล่วงมาแล้วก็ดีที่ยังไม่ถึงก็ดีมันก็ไม่นอกเหนือไปจากนามจากรูปอันที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แหละมีสภาวะเหมือนกันกับนามรูปที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ไม่แตกต่างอะไรกันเลยนี่เพราะเหตุนั้นมันถึงไม่ตรงใจไปแล้ววันนี้มันสิ้นสงสัยลงแล้วนี่ดังนั้นมันจึงรวมลงเป็นหนึ่งลงไปได้นี่แหละมรรคทั้งสี่องค์นี้นะมันก็มารวมลงไอ้สัมมาสมาธินี่แหละเลยวันนี้นะต่างก็เป็นกำลังสนับสนุนจิตนี้ให้สงบเป็นหนึ่งลงไปได้ก็เรียกว่าจิตตสิกขาแปลว่าควรศึกษาให้รู้เรื่องราวของจิตนี้คำว่าจิตตสิกขานั่นหมายความอย่างนี้นั่นแหละบัดนี้มรรคอีกสององค์นั่นน่ะได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนั่นก็เมื่อจิตสงบลงไปแล้วอย่างนี้ก็มาดำริในใจนะทำอย่างไรหนอเราถึงจะพ้นจากกิเลสกามวัตถุกามนี้อย่างนี้นะเพราะว่ากิเลสกามได้แก่กิเลสอันให้ใคร่หมายความว่าให้เกิดความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมดนี้ล้วนแต่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจทำใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งนั้นเลยทำอย่างไรหนอเราถึงจะละวัตถุกามคือวัตถุที่น่าใคร่ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่ยินดีต่างๆหมดนี้นะมันก็ล้วนแต่เป็นเหยื่อร่อให้ติดอยู่ในทุกข์ทั้งนั้นเลยทำอย่างไรหนอเราถึงจะละกิเลสสองประเภทนี้ได้มาดำริในใจอย่างนี้มันก็เห็นช่องทางแหละที่นี่เพราะว่าเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันก็ย่อมปัญญาก็เกิดขึ้น ก็สอนจิตใจให้ละขันธ์ทั้งห้านี้เองเนี่ยไม่ถือมั่นในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วกิเลสสองประเภทนี้มันก็ระงับดับไปโดยลำดับเท่านั้นเองไม่มีอะไรอ่ะเมื่อกิเลสสองประเภทนี้ดับลงไปแล้วไอ้พยาบาทวิตกอันนั้นคือความโกรธความผูกโกรธไว้ในใจความพยาบาทอาฆาตจองเวรบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมันก็ดับไปตามกันเพราะว่ามันเห็นแจ้งในใจแล้วนี่ว่านามรูปหรือว่าขันธ์ทั้ง5นี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนน่ะเป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคลเนี่ยเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันจะไปโกรธใครแบบนี้นะมันจะไปผูกพยาบาทกับใครอ่ะนั่นแหละมันก็ระงับไปเองเลยทีนี้มันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นแหละผู้บำเพ็ญทางจิตใจทำใจสงบลงไปแล้วก็ให้พากันตั้งสติระลึกกำหนดพิจารณาให้เห็นโทษของกิเลสต่างๆดังกล่าวมานี้นั่นแหละท่านจึงเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือความคิดที่ถูกทางเรียกว่าถูกต้องความคิดที่จะออกจากกามจะถอนตนออกจากกามนี่แหละถ้าหากว่าเป็นคฤหัสถ์กองเรือนนะคิดอย่างนี้ได้แล้วอย่างนี้ก็รักษาอุโบสถที่วัน8ค่ำวัน15ค่ำมันก็เป็นอุบายถอนตนออกจากกิเลสกามวัตถุกามให้เบาบางไปเรื่อยๆแหละอุโบสถนี่เดือนหนึ่งมันก็มี4หน4ครั้งอย่างนี้นะแม่ไม่ได้ไปรักษาอยู่ในวัดก็รักษาอยู่ในบ้านก็ได้ก็เมื่อตนอธิษฐานสมาทานเอาองค์อุโบสถอันประกอบไปด้วย8ประการนั้นแล้วแล้วก็ทำรวมระวังกายวาจาใจหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายไปในอารมณ์ต่างๆแล้วอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่ารักษาอุโบสถแหละรักษาสิกขาบท8ประการนั่นได้ทีเดียวถ้าหากว่าปล่อยจิตให้คิดยินดีไปยินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆที่กระทบกระทั่งมาอย่างนั้นเนี่ยแม้จะมารักษาอยู่ในวัดก็เศร้าหมองไปอุโบสถนั่นนะถ้าหากว่ารักษาอยู่ในบ้านหากสำรวมกายวาจาใจได้ดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็เป็นอุโบสถได้เป็นอย่างนั้นก็ควรที่จะรู้จักความหมายของการรักษาอุโบสถนี้เป็นการบำเพ็ญเนกขัมมบารมีเป็นการพยายามถอนตนออกจากกามไปเรื่อยๆออกจากกิเลสตัณหานี่เองแหละเมื่อหากว่าดำริอย่างนี้แล้วจิตใจนี่มันสงบจากกามวิตกพยาบาทวิตกโดยประการทั้งปวงแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นอย่างว่านั่นแหละมันก็แจ่มใสขึ้นกว่าเดิมแล้วปัญญาก็ดีมันก็จะมองเห็นอริยสัจจะทำทั้ง4ไปแล้วทีนี้นะที่เรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นมีปัญญาเห็นชอบคือเห็นอริยสัจ4นั่นเองเนี่ยไม่ใช่เห็นอย่างอื่นคำว่าเห็นถูกเห็นชอบนั่นนะเช่นอย่างว่าเห็นว่าการเกิดมาในโลกนี้มีรูปมีนามอันนี้มานี่มันเป็นทุกข์นี่นะเห็นอย่างนี้ท่านว่าเห็นชอบหรือว่าความแก่ความเจ็บความตายของอัตภาพร่างกายพวกนี้ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลย บัดนี้เมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วมันเห็นอย่างนี้จริงๆนะนั่นแหละมันเห็นจริงๆอ่ะถ้าเห็นทุกข์ได้จริงๆอย่างว่านี่ก็ชื่อว่าเห็นชอบเห็นถูกทางแล้วก่อนที่มันจะพ้นทุกข์ได้มันก็ต้องเห็นทุกข์ซะก่อนนี่เหมือนอย่างงูอย่างเงี้ยการที่งูจะมันจะไม่กัดเราได้ก็เพราะเราเห็นมันก่อนนี่เมื่อเราเห็นมันแล้วเราก็เว้นมันเนี่ยเราก็ไม่ไปเหยียบมันมันก็ไม่กัดอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นเนี่ยเมื่อเราเห็นทุกข์แล้วอ้าวก็ไม่ไปยึดเอาทุกข์ที่แบบนี้นะเห็นอะไรเห็นทุกข์เห็นขันห้านี่แหละเป็นก้อนทุกข์ทั้งก้อนเลยแบบนี้เมื่อเห็นขันห้านี่ว่าเป็นก้อนทุกข์แล้วปัญญาสอนจิตนี่ไม่ให้ยึดถือขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่ยึดถือเอาทุกข์มาเป็นของตนก็พ้นทุกข์ได้เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแล้วก็มองเห็นว่าตัณหาความทะเยอทะยานอยากให้ขันธ์ห้าเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้อันนี้แหละมันก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนี่บัดนี้เมื่อมารู้แจ้งในขันธ์ห้าว่ามันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังอะไรอย่างนี้ความอยากให้ขันธ์ห้าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นี่มันก็ระงับลงไปล่ะว่าอยากไปได้มันก็ไม่สมหวังนี่เป็นทุกข์เปล่าๆมันเห็นแจ้งเนี่ยมันก็ยุติลงนะไม่อยากไม่อยากให้ขันธ์ห้าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของมันเมื่อมันจะเป็นซะอย่างเดียวแล้วใครจะห้ามไม่ได้เลยขันธ์ห้านี่นะมันจะวิบัติมันจะแปรปรวนไปแล้วไม่ฟังแม้จะมีหมอวิเศษยังไงมารักษาพยาบาลมันก็ต้องวิบัติไปซะก่อนแหละถ้าหากว่าเหตุปัจจัยของชีวิตนี้ยังไม่หมดสิ้นมันก็ยาที่หมอให้นั่นเข้าไปนะมันก็สามารถระงับโรคภัยไข้เจ็บนั้นลงไปได้มันร่างกายนี้ก็เป็นปกติคืนไปพักนึงท่านไปแล้วเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยที่จะอุปธรรมบำรุงขันห้านี่ให้ยั่งยืนอยู่ไปได้แล้วใครจะเยียวยารักษายังไงยังไงก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้เลยนี่แหละมันก็ต้องแตกดับทำลายไปตามการเวลาของมันนะอันปัญญามันมาเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็จึงหายอยากนั่นแหละหายอยากให้ขันห้าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะเมื่อปล่อยวางลงไปได้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ละเหตุแห่งทุกข์ได้เพราะเมื่อปล่อยวางเสร็จแล้วมันก็ไม่เกิดอีกเมื่อมันไม่เกิดเป็นขันธ์ห้านี้มาอีกมันก็ไม่มีทุกข์เมื่อมันเกิดมีขันธ์ห้านี้มาเมื่อใดมันทุกข์มันก็มีมาเมื่อนั้นนี่ก็ต้องเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แหละก็จึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักที่ดับทุกข์ดับทุกข์นั้นดับตรงไหนดับที่ใจนี่เองปัญญาสอนใจไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วจิตก็รวมลงเมื่อจิตรวมลงสงบอยู่ด้วยญาณอันวิเศษเหล่านั้นนะทุกข์ทั้งหลายมันก็ดับไปหมดมันเป็นอย่างนั้นการที่เราเพียรพยายามบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์ขึ้นในจิตใจได้นี่ดังกล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นนะอันนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามทางที่ถูกต้องเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงนี่แหละเรียกว่ารู้อริยสัจสี่ก็รู้อย่างนี้เองนี่รู้ว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเมื่อบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตนี้ได้แล้วมันก็ศีลสมาธิปัญญานี่มันก็กำจัดกิเลสทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้ดับไปจากจิตใจนี้เมื่อกิเลสเหล่านี้ดับไปแล้วก็ชื่อว่าเหตุแห่งทุกข์มันก็ดับไปเมื่อนั้นทุกข์ทางใจก็ดับไปไม่มีเหลือ พอเมื่อกิเลสเหล่านี้ดับไปแล้วนี่ไม่มีอะไรที่จะมากวนใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยไม่มีตัณหาประเภทใดที่จะมากวนใจให้อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ไม่มีเลยเมื่อความอยากเหล่านี้มันดับลงแล้วจิตใจมันก็ไม่มีทุกข์แล้ววันนี้ข้อนี้จะต้องรู้ด้วยตนเองในบัดนี้นะใครละตัณหาได้เท่าไหร่ผู้นั้นก็รู้ว่าจิตตนนั้นทุกข์นั้นดับไปจากจิตของตนได้เท่านั้นแหละรู้ได้ด้วยตนเองเลยบัดนี้เป็นอย่างนั้นผู้ใดไม่เพียรละความอยากคือตัณหานี่ผู้นั้นก็รู้ไม่ได้เลยว่าทุกข์มันดับไปจากจิตใจของตนได้เท่าไหร่รู้ไม่ได้ผู้นั้นก็แบกเอาทุกข์ไปเรื่อยไปเท่านั้นเองมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละก็ให้พึ่งพากันเข้าใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์อย่างชั้นยอดทีเดียวไม่มีใครที่จะเป็นนักปราชญ์ยิ่งกว่าพระองค์เลยพระองค์มีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถฝึกปลือมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษละกิเลสขาดจากสันดานโดยเอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างเป็นจำนวนล้านล้านโกรธโกรธขึ้นไปนู่นเลยในช่วงพระชนมาชีพของพระองค์นั้นไอ้ผู้ที่พระองค์ไม่สามารถที่จะฝึกปลือให้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ก็ได้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงๆไม่สงสัยลังเลเลยแต่ว่าตนนะยังมีวาสนาบารมีน้อยอยู่จึงไม่สามารถที่จะฝึกตนของตนให้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาโดยเด็ดขาดได้เมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็พยายามสั่งสมบุญกุศลไปเรื่อยๆพยายามประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจไปสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษเราก็เว้นไม่ทำมันแม้ว่าเมื่อได้เว้นจากบาปนั้นแล้วมันจะบกพร่องทางปัจจัยสี่จะไม่สมบูรณ์พูนถูกเหมือนอย่างบุคคลผู้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วได้ทรัพย์สมบัติมามากมายอย่างนั้นก็ตามก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจสำหรับผู้มีปัญญานะเมื่อหากว่าทรัพย์สมบัติภายนอกนี่มันน้อยไปแต่เราเพิ่มทรัพย์ภายในคือบุญกุศลนั้นให้มากไว้ในจิตใจของตนเองเมื่อบุคคลมีบุญกุศลเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ในใจมากแล้วอย่างนี้มันก็ไม่เดือดร้อนอะไรอ่ะถึงแม้จะจนทรัพย์ภายนอกเงินทองเข้าของจักไม่สมบูรณ์ก็ไม่เดือดร้อนขอให้ใจอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณถ้าอย่างเดียวแล้วพอไม่เดือดร้อนหรอกการเป็นอยู่ในโลกอันนี้น่ะอันบุคคลที่เป็นทุกข์เดือดร้อนกังวลกังวายอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้สั่งสมบุญกุศลบารมีทำให้มากขึ้นในจิตใจของตนนั่นเองเลยสั่งสมแต่ตัณหาความอยากให้มากขึ้นวันนี้ตัณหามันก็ปั่นจิตให้ทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดละทีนี้นะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำพร่ำสอนให้พุทธบริษัทนั้นมีความภาคเพียรพยายามไปไม่ท้อไม่ถอยในเมื่อเราเห็นทางพ้นจากทุกข์ได้ดีแล้วนะก็พยายามเดินตามทางนั้นโดยไม่ยอมถอยหลังถ้าว่าพูดอย่างสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนแล้วทางดำเนินออกจากทุกข์ ของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนแล้วก็ได้แก่การให้การบริจาคทานนั่นก็เป็นทางสายหนึ่งสายที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้พ้นจากความห่วงความหวงความอะไรความติดใจอยู่ในโลกอันนี้นะนั่นเนี่ยเรื่องการรักษาศีลห้าหรือศีลอุโบสถให้บริสุทธิ์ด้วยดีอันนี้ก็เป็นทางที่สองพ้นจากบาปจากกรรมจากเวรต่างๆไปได้ก็เพราะมั่นในศีลนี้เองผู้ใดไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลนี่ผู้นั้นไม่พ้นจากเวรเมื่อไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลก็หมายความว่ามันก็ไปทำบาปนั่นเองมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนะก็ไม่พ้นจากกรรมจากเวรเมื่อยังมีกรรมมีเวรอยู่มันก็มีทุกข์อยู่อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นตัวนั้นผู้ใดเบื่อทุกข์แล้วให้พึ่งมั่นในศีลเลยตายเป็นตายสละชีวิตบูชาศีลเข้าไปเลยทีเดียวอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำตนเป็นโสวจัตตตาบุคคลแปลว่าบุคคลผู้ว่าง่ายถอนง่ายไม่ทำให้พระบรมศาสดาลำบากลำบนเมื่อพระองค์เจ้าทรงสอนว่าสิ่งนี้ควรละเราก็ตั้งใจละตามจริงๆเมื่อทรงสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรกระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนเราก็ตั้งใจบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นจริงๆโดยความไม่ประมาทอย่างนี้แหละนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าเป็นโสวจัตตตาบุคคลแปลว่าบุคคลผู้ทำตนเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายก็เมื่อพระศาสดาเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วก็มีพระสาวกของพระองค์เนี่ยเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายแทนพระพุทธองค์ดังนั้นการที่เราเคารพต่อพระสงฆ์ผู้นำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนำสั่งสอนยินดีประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั้นก็เท่ากันกับว่าเราทำตนเป็นผู้ให้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนง่ายเรียกว่าทำตนเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายได้จริงๆอันนี้แหละควรพากันใส่ใจไว้เพราะว่าในพุทธศาสนานี้ไม่มีข้อกฎบังคับให้บุคคลเราให้ทานอย่างนี้เท่านั้นเท่านี้ไม่มีใครมาตั้งกฎบังคับเลยไม่มีใครมาตั้งกฎบังคับให้รักษาศีลให้ได้ใครไม่รักษาศีลจะต้องถูกลงโทษอย่างนี้ไม่มีเลยเราไม่มีข้อกฎอะไรบังคับให้นั่งสมาธิภาวนาใครไม่นั่งมีโทษอย่างนี้ไม่มีเพราะไม่มีกฎบังคับอย่างนี้แหละพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงอุบายต่างๆชักชวนเป็นการชักชวนคล้ายๆกับว่าเป็นการชักชวนนั่นแหละชักชวนให้มีแก่ใจในอันที่จะปฏิบัติตามพุทธโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงประทานมานั้นเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์จากภัยในวัฏสงสาร